A most már alkudozni akaró üzengető fideszes vezetőknek a maffia főnök szavaival tudok válaszolni. Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lett jegyezve, minden el lesz rendezve, írta Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán. Konkrét neveket nem említett a bejegyzésben, de nemrég a BBC arról írt, hogy egyes kormányzati tisztségviselők abban bíznak, hogyha a felelősségre vonás szempontjából értékes információkat adnak át a Tiszának, megőrizhetik az állásukat, vagy büntetlenséget kaphatnak. A HVG pedig ezt azzal egészítette ki, hogy a NER gazdasági holdudvarának egyes tagjai is ugyanezt csinálják. Magyar Péter valószínűleg ezekre válaszul írta az üzenetet. Azért az erős lenne, hogy büntetlenség és az állásom megtartása. Az eddigi kommunikáció szerint az fér bele, hogy aki először vádalkúért jelentkezik, ami nem büntetlenséget jelent, ugye, hanem valószínűleg felfüggesztettként értelmezett dolgot, de közülük is csak ugyanazt az információt 15-ször nem lehet beszállítani. Meggyőződésem szerint most ennek a számonkérésnek nem úgy kell hozzálátni, mint politikusok korrupciójával szembeni eljárásnak. Ez nem korrupció volt, ami itt 16 éven keresztül zajlott, hanem egy szervezett, intézményes kifosztása Magyarországnak. Ezt úgy kell kezelni, mint egy vagyonától és jogától. Mint egy bűnszervezet elleni bűnpert kell tekinteni. Ennek megfelelően Orbán Viktor nem mint miniszterelnök, hanem mint keresztapa, mint ennek a bűnszervezetnek a feje, mint legfőbb hűbérúr kell, hogy számot adjon az elmúlt 16 év cselekményeiről. Minden úgy alakult, ahogy ő akarta. Minden, itt nincs olyan, hogy valaki valamit elkövetett Orbán Viktor tudta nélkül, vagy akaratán kívül. Minden úgy történt, ahogy Orbán Viktor azt elrendelte 16 éven keresztül. Ennek megfelelően, ennek a bűnpernek. Ő az első rendű vádlottja. Így ejtik ki a törvényszéken azt, hogy keresztapa elsőrendű vádlott. És ha bárki alatta vallani akar, azzal meg kell kötni a vádalkut, hadd valljon a keresztapa ellen. És ezt a legnagyobb tévedés lenne ezt ilyen korrupciós ügyekként kezelni, egy bűnszervezet felgöngyölítése, és a példás eljárás az, amit elvárunk. Annyi, hogy nem feltétlenül elsőrendű vádlott. Tehát akiről az ügy elindul, az lehet az elsőrendű vádlott, de hogyha keressük felfelé a szálakat, akkor nekem 19. rendű vádlottként is megfelel, ha becsatolják a miniszterelnök urat. Nem, de hát könyörgöm. Volt ő, már ő arra példa, hogy ő kapja a súlyos. Ő hozta ezeket a döntéseket. Értem, Robi, de minden nem sorba rendezik Al Capone, nem objektív lista, hanem akivel szemben a nyomozás indult, az lesz az elsőrendű vádlott. És aztán utána fény derül arra, hogy még kinek volt köze, és a nem tudom, értkezési sorrendben kapnak egy sorszámot. Ha az ország kifosztása az ügy, akkor Orbán Viktor az első rendű vádlott. Ez nem egy ügy ahogyan Al Capone nem 17. rendű vádlott, hanem első rendű vádlott. Jó, hát meglátjuk. Én azt gondolom, hogy számos ügy felmerülhet, és minden ügyben very welcome, willkommens kultúr becsatolni különböző nagyon felső vezetőket, akiknek egyébként két különböző típusú perről beszéltek. Amiről te beszélsz, Oszi, az, hogy egy adott bűncselekménnyel kapcsolatban hogyan mindenkik föl, hogyan emelnek vádat, kik a vádlattak. Egy adott bűncselekményről van szó. Ami a Robi beszél, az egy politikai per, egy olyan típusú szimbolikus per, mint amilyenek a négybírósági perek voltak, amikor konkrétan egy adott politikai elitet és a felső vezetést állítanak a vádlottak. De az is büntető per formájában működhet, tehát itt nem Nürnberg lesz, baszki, mert már nincs messze tőlem emberiség elleni, de nem háborús bűncselekmény, nem politikai per, hanem politikusok büntetőpere. Nekem ugye ezzel kapcsolatban pont gondolkoztam, hogy ugye a NER-ben minden törvényes volt. Mindent lepapíroztak. Önmagában az probléma ezzel, volt. Ez az egyik bűncselekmény, ami történt. Hogy meghozták ezeket a törvényeket. Most nemrégében olvastam pont egy véleményciket azzal kapcsolatban, hogy hogy a jogászokat ugye felelősségkéne tenni, vagy azokat a jogászokat, akik a NERT fenntartották azzal, hogy mindent lepapíroznak, és hogy önmagában ők azok, akik mindent tudnak arról, hogy mi törvényes, de egyszer se teszik fel azt a kérdést, hogy igazságos-e valami vagy sem. Uh-huh. Tehát, hogy a törvény és az igazság miképpen vált ketté a NER-ben, és akkor a rettegés fokára tudok most hivatkozni, ugye Max Caddy, Robert De Niro hátán ott a mérleg, és akkor... Az egyik mérleg egyik serpenyőjében az igazság, a másikban az igazságosság. Igen, ugye nem a törvény van, de és truth, igazság. Truth és justice. A truth az igazság. Igen, a justice az igazságosság. Igen. Uh-huh. Na most, és akkor itt fölmerül, hogy miképpen lehetne elővenni olyanokat így utólag, akik úgymond ténylegesen igazságtalanságot követtek el, bűnt követtek el, ugyanakkor mégis mindezt törvényesen csinálták. És 1945 után is ezzel szembesültek, és ezért kellett kitalálni utóbb az emberiség elleni bűncselekmények kifejezést. Ugye ezt a magyarban gyakran emberiesség elleni bűncselekményként fordítják, de szerintem az egy nagyon puha fordítás, mert az emberiesség elleni bűncselekmény kb. Azt jelenteni, hogy te nem adsz enni egy éhező a hajléktalannak. Mm. És azok tényleg emberiség elleni bűncselekmények igen. voltak. Igen. Na most, hogy utólag el lehessen számoltatni azokat, akik mindent törvényesen csináltak a harmadik birodalomban, mert konkrétan zsidó törvényeket hoztak. És szerintem így lehetne egyébként a NER-ben úgy utólag elővenni a szereplőket, és visszavenni azt, amit törvényesen elvettek, hogy bevezetjük mondjuk a magyar jövő elleni bűncselekményeknek a fogalmát, hazafias jogászokat kérem, hogy segítsenek kidolgozni a magyar jövő elleni bűncselekményeknek a tényállását, és ez alapján akkor visszamenőleg bíróság elé lehetne állítani őket, mert nem lehet egyszerűen azt megengedni, hogy tényleg ezek fussanak. Hát. És főleg azért nem, mert kell, hogy legyen egy precedens a jövőre vonatkozóan. Amely precedens elmaradt 2010 után, amely precedens elmaradt 1990 után, most végre meg kell rendezni, mert a jövő nem lesz más, mint a múlt, ha nem rendezzük máshogy. A visszamenőlegességgel kapcsolatban akármilyen súlyos ügyről is van szó, a jogbiztonság elve miatt azt kell mondanom, hogy még ebben az esetben sem lehet szerintem azt csinálni, hogy én ma hozok egy törvényt, ami alapján valakinek a 2017-es cselekménye ma már bűncselekmény lenne, és visszanyúlok, hanem azokkal a tényállásokkal kell megközelíteni, amelyek egyébként akkor is megálltak. A jog igazság elleni kijátszását kell egyszer és mindenkorra felszámolni, és amikor ezek mögül a védő vonalak mögül előkaparjuk őket, akkor elszámoltatni őket az a jó erkölcs szellemében. A jó erkölcs szellemében. Nem az általuk írott törvények szellemében, amely törvények szerint az nem lopás, hanem hazafias kisajátítása a nemzeti javaknak. Nem. Ha végignézek magunkon, akkor egy Chuck Norris film címe jut eszembe, a jó fiúk feketében járnak. Tehát mi most ténylegesen vagy az új Magyarországért, vagy az igazságérzetünk nevében szólunk föl. És egyébként ez a Tiszának is, és Magyar Péternek is ez a politikai érdeke. Tehát a Tisza mögötti mostani sziklaszirárnak tűnő szavazói tömb az azért állt össze, mert a magyaroknak volt, mert sérült az igazságérzetét a NER-rel kapcsolatban. És amennyiben nem történik meg az elszámoltatás, nem veszik elő azokat, akik ténylegesen ellopták az országot, egyébként megmérgezték a közéletünket, még lehetne sorolni, milyen bűnöket követtek el, akkor ez a sziklaszirált többség, ami most annak tűnik, az nagyon hamar szétporlik. Mert a Magyar Péter legitimitását ez adja, hogy megígér az elszámoltás, és ezért nekem nagyon tetszik egyelőre ez a kommunikáció, és remélem, gyakorlatban is így lesz. Nem tudom, láttátok-e a Szabó és minden filmes hivatkozással élek, de hát Istenem, Szabó Istvánnak a Napfény íze című filmjében van, amikor ugye a Ralph Fiennes által játszott éppen Sors Iván, sokszor megnéztem. Az unoka, és bemegy az AV-hoz, és hozza, hogy itt van a lista, hogy kiket kell elővenni és elszámoltatni. És így végignézi ugye az AV-os, és mondja, hogy jaj, gyönyörű versei vannak, húzza ki. Mi? De hát 22 feljelentő cikket írt, antiszemita verseket, nem tudom én, a menekülő és segítséget kérő zsidóknak azt mondták, hogy legyenek öngyilkosok. Nem, de akkor is, húzza ki, és akkor őt is, húzza ki, húzza ki, húzza ki. Elhangzik a kulcsmondat a Napfény ízében, ami Szabó István ettől a tényleg az egyik legnagyobb rendezőnk, hogy és mindent elmond a 20. századi magyar elszámoltatások folyamatáról, hogy a zsenikre ráéjeztünk, és átállítjuk, csak a dilettánsoknak tépjük le a tökeit. Minden új rendszer az árulókra épül. használjuk őket, amíg fölépítjük a saját rendszerünket. Kemény. Na ezzel kell szakítani itt és most. Ezt ki is tettük, a régen minden jobb volt Facebook oldalán, meg is találjátok ezt a jelenetet egy napfény íze Balázs István kritikával. Hát az a helyzet, hogy akik most pendrive-okat küldenek a Tiszának, őket is ugye fésüljük szét. Ha olyanokról van szó, akik egyszerűen egy íróasztalnál dolgoznak, akár nem is 16, hanem 20 éve ezekben az intézményekben, és nem osztályvezetők, nem felelősek, hanem mondjuk azt, hogy csak nem álltak föl. Tehát ez az a mi polgári elvárásunkkal szembeni mulasztás, és nem törvényi mulasztás. Tehát nekik tulajdonképpen nincs is okuk kibújni egy bűncselekmény vágya alól, viszont akik ott felelősök voltak, és a felelősbe beletartozik nem csak az, aki tetlegesen végrehajtott valamit, amit nem szabadott volna, hanem elmulasztott megakadályozni valamit, velük szemben viszont igen. Én azt gondolom, hogy ezért információkat, dokumentumokat számos esetben olyanok is küldenek, akiknek egyébként egy fel nem merül valószínűleg, hogy bírósági vagy ügyészi eljárással kellene szembenéznie. Szomorú, hogy ott kellett dolgozniuk. Nyilván mindenkinek, aki két iskolánál többet elvégzett, számos olyan ismerőse van, akinek egyszerűen olyan a szakmai felkészültsége, hogy ilyen intézményekben tud dolgozni. 10 000 számra vannak olyanok, akiknek semmi köze ahhoz, ahogyan ez a rendszer kiépítette magát. Mínusz az, hogy nem nyitottak inkább egy szendvicsezőt a Balaton felvidéken, tehát ezt még múlt is emberek is ki tudtak annyira égni, hogy elmenjenek inkább kávézót nyitni. Ja, aztán egyszer csak jön, hogy de nagyon jól megy ez a kávézó, Tiborcz Istvánnak most kedvezményesen eladhatod, ha nem, akkor opá, hány négyzetméter ez a kávézó? Nem tudom én, 40 négyzetméter. De ezt képest tudod, kinek akkor van? 40 négyzetméteres kávézóra külön adott. Aha. Tudod, kinek van péksége ehhez képest? A Direkt 36 egyik alapítójának, ahelyett, hogy újságíró maradt volna. Tehát ez is érdekes, hogy ki ég, ki bazd meg előbb. Nekem nagyon imponál, hogy Magyar Péter maffia főnökként utal Orbán Viktorra. Pontosan ennek a szellemében kell eljárni. Úgy gondolom. Azért ezzel a, most meg lehet, hogy hülyességet fogok mondani, mert nem tudom, hogy a magyar, vagy a Fodor Gábor, vagy... Fodor Gábor rendszeresen Bálint, hitet tesz amellett, hogy Magyarországon demokrácia volt az elmúlt 16 évben. Akkor ne, de ki, akkor... De itt a, ugye, de, tényleg, a... ezek az SZDSZ végnapjai, amikor Kókó János és Fodor Gábor harcolt egymással a pártelnökségért, utána már csak Lekkes Attila jött. Magyar Bálint egykori oktatási miniszter az, aki maffia kormányként nevezi ezt meg 10 éve. És milyen igazából? Hogy valójában, és amikor azzal a narratívával élek, hogy feudalizmus, vagy amikor Magyar Bálint azzal a narratívával él, hogy maffia kormányzás, a kettő ugyanaz. Valójában a kettő ugyanaz, a mert mi a feudalizmus? A feudalizmus, mi a maffia? A maffia, a feudalizmus továbbélése a kapitalizmusban. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy feudalizmus van, és a legfőbb hűbér úr Orbán, vagy azt mondjuk, hogy bűnszervezet van, és a maffia főnök Orbán, akkor az ugyanannak a jelenségnek két aspektusa. Valójában ugyanarról beszélünk. De talán a feudalizmusban nem volt omerta. Tehát ott nem volt olyan, hogy de el nem mond, hogy beszettünk egy tizedet, vagy hogy csak nadrág szíjtelek jutott, vagy de hogy azért, hány mert, fiadat küldtük de el azért, a kerettes mert akkor, háborúba. De azért, mert akkor csak feudalizmus volt, nem volt mielőtt eltitkolni a feudalizmust. Amikor a kapitalizmusban és a polgári társadalomban beágyazódik egy feudalizmus, ott elvárás a védés dat szövetség. Na igen, az ilyen hajduk, meg mindenféle rendőrséget megelőző ilyen fegyveres erők azért. Én is Hajdú Péterre gondoltam. Hajdukról beszéltél, és én Hajdú Péter nem Hajdú Judónál sem rágondolok, hanem ott a rendvédelmi erők azok a király testőrsége voltak, akik eljöttek agyba főbeverni a családodat, hogyha nem tudom, elröhögted magad a kisdobos beszéde alatt, tudod, aki kihirdette a király szavát, és te így a piacon nyomtál egyet, hogy anyád, bazd meg, akkor így elhurcoltak, minden normális orosz városban ma. Éppen itt a maffia kormány működéséhez adott egy adalékot Simor András korábbi egybankelnök, aki már az Erste, Magyarországi Erste felügyelő bizottságának volt a tagja, és ugye lemondatták, hiszen őt ugye a Gyurcsány Bajné korszak embereként azonosították, ugye vélelmezem, korábbi egymunkánököt, és megzsarolták konkrétan az Erztét, hogy távozzon, ugye, Simor András. És akkor most erről utólag beszámolt, és az Erzte maga is megerősítette ezt, hogy mindenféle fenyegetés érkezett, és persze mindig az, hogy törvényes eszközökkel. Tehát mondjuk úgy módosítják a, nem tudom én, a vonatkozó banktörvényt, ami az Erztét úgy érinti, hogy megérje lemondatni mondjuk Simor Andrást. Aha. És itt a lemondatni Simor Andrást a bécsi Erzte felügyelőbizottságából akkor már, mert erre vonatkozott ez a zsarolás elvileg. A bécsi? Aha, tehát ő a nemzetközi, vagy nemzetközi, hát érted, ott a központjuk. Tehát a akkor nézzük meg, hogy nem egy vidéki takarékpénztárról van szó, hanem az Erztéről, ami az első osztrák takarékszövetkezetként alapul, és túléli az osztrák-magyar monarchia összeomlását, meg két világháborút, meg mindent. De ez 19. századi? Igen, ez azért nagy része. Igen, azért Erzte. Aha, jó, az Amerikában elég sok bankot hívnak úgy, hogy First plusz valami. First Federal, First National, igen, és jó, de, a First igen, akármi. Igen, de és utána modern államonként is lehetsz First még. Igen, ugye az Erztét azt meg a modern marketing előtt találták ki, amikor mindent hozzá kellett az első. Az FC Köln is Erzter FC Köln. Aha, ezt imádjuk. Ez az első önkényes mérvadó egyébként. Mármint nem a műsor darabszáma, hanem ez a nevünk, csak mi elhagyjuk. De annak idején, ezt most mondom, úgy, ahogy 56-ban ott voltam a Corvin közben, és végig tiszás voltam, hogy ezt a műsort már 2015-ben úgy neveztük el, hogy első önkényes mérvadó. Nem volt előttünk önkényes mérvadó. Önkényes mérvadó. Lehet, hogy Nem volt. Annyiban volt, hogy önkéntes mérvadó a Szóvicc az Boncz Gézától származik korábbról. Tehát ő ezt, mi maga itt önkéntes mérvadó? És ezt a Nádas Gyuri el is mesélte nekünk. Ezt fejlesztettük tovább. Igen, hogy igen, mert nyilván így más a jelentése, de azért mindig krediteljük be a Boncz Gézát, ha már annyiszor fossá röhögtem magam rajta. Nem, még talán ma is megtörténne, bár én lassan öregszem, úgyhogy a boomerségem az nem gravitál annyira a sárga földig, hogy már most Sas József replayeket nézek a YouTube-on, de azt hiszem, hogy ilyen minél tovább élünk, annál inkább végül elkerülhetetlen következménye az öregedésnek, hogy szarhumorod lesz, zenés darabokat nézel, és kedveled a Sas József sztorit, rászólsz a gördeszkázókra, és mi is, ami még előfordul, hát egyszerűen szarfej leszel. Hogy hívják a kubai hajléktalant? Nemzet? Hidel nélkül. Ez a kedves Sas József poénom. Oké, jó, oké, menjünk tovább inkább. De most onnan jutott eszembe, hogy az Orbán Viktor végül ugye az illiberalizmus Fidel Castro lett. Tehát ugye egy nemzetközi arc, egy nemzetközi embléma, aki ugye Kuba 9,5 milliós lakosságú volt, és az erejét meg a nagyságát messze túlhaladva próbált meg valami nemzetközi reprezentációt. Ott a zsoldosokat, kubai zsoldosokat küldtek Angolába, hogy ott harcoljanak, Latin-Amerikában kavarnak, puccsokat segítenek, világi ifjúsági találkozót rendeznek, és akkor ugye a Fidel, Csád. Igen, és ugye a Fidel Castro egy ilyen emblémája lett, hogy egy gyenge és egy ilyen szankcióktól és embargótól folytatott kis országról van szó, és az Orbán így akart egyébként az illiberalizmusnak, mert az alt-rájtnak egy ilyen Fidel Castro-ja lenni, hogy Magyarország egy kicsi gyenge ország, de mégis ami kevés erőforrásunk van, abból aránytalanul nagyot fordít arra, hogy építse ezt a nemzetközi és éppen úgy Moszkva oldalán, mint Fidel Castro. Igen. Na itt a szóviccek ideje, nem Fidel Castro, nem Fidesz Castrol, tehát olaj és a párt, valamint ugye azt mondták a kegyelmi ügynél, pontosan a valósággal szembe menve, hogy a Fidesztől nincs pardon, miközben a Fidesztől is van pardon, és a Fideszben is van pardon. A Dobmennek a Donvétós támnéjére gondoltok, tulajdonképpen Orbán Viktor beöltözött a színdarabhoz, már csak meg kell rendezni.